درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت کې ملاويږي. پته یاد درئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین اداو د فرونکو د ټیپ د کیسټو فایس کوي. نو ټلیفون نمبر یاد ساتئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دا کون نمبر نمبر دے 722 720. بدی میں رابطہ ہر کول ہر وقت ہو رہے سی. اور دا شیخ صاحب پوریج مکہ سری متاثر دلی دکان نمبر میرا ویدے سی کبل دے کیوین آغا بنا کرنے نسو دلیلون پدی بیان کی بیا ذکر کی بارائی نعمت چنا کد سارو دا خیٹی ندی او کد مچو دا گبینا دا خلو ندی دا نعمتون ټول دا الله دی. نو په دې باندې څو دلیلونه بیان کی، انواع انواع ذکر کی. الته یو یو بیان کړو، دلته نوع نوع بیانې، او بیا غا دلیل کی په مسله توحید باندې. ترتیب د صورت د اول نه په دریشتو آیاتونو کې یو سبق دی. په دې کې خالقیت د الله رب العالمین بیانې، مسله د توحید په ترتیبی آیات یہ وشتم کی دوشتم کی الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، نفی دے شرک فی الدعا کی شلم کی، والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. مردی جوندن پا کی تنشت دے نتے اور را مدد کئی. دایت درشتم نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا قَالَ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. دویم سبق حالت د مخلوق، چې انبیاء دنیا ته راشي او د انبیاء او شاگردان راشي او بیان کوي، دعوت د الله د کتاب شروع کی، نو د خلکو حالت صحیح. سورت ابراهیم کې هم لستی دي، اوریږي سیلابونه روان شي، سورت رعد کې سیلابونه روان شي، نو سورت ابراهیم کې پیداوار تی وشي. که شجره طیبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، او بل طرف مثال كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. دلتو ما حال ذکر کی چه قرآن بیانی گی نو دنیا کی جیسا اثار پیدا کی گی دخل کو زرونو کی، او بیاغا اثار سرگندی گی سنگا. نو چکم طلبگار دا حق نده زدی و عنادی دی، اغا چه واوری نو تپوس تیو کا غنی جری زرغون شوی دا غزړه کی، تپوس تیو کی سری واوری دا، نو دی وی اساطیر الاولین د مخکنو لیکونه دی، د مخکنو دروغ دی، د وابیانو بوتانو ته ویل شی او کافرو مشرکانو ته یهودو نو سواراو تا اغه لیکونه راغستنو په منګه راو تپل اساطیر الاولین. نو دغه از غی غنی اگنده بوتی گنده خبری پا خلیم ترگنده شوی، پا لا سخپو مقابلتم ترگنده شوی. صرف الله قلوبهم این صرفو اگرزی وجودم ترگنده شوی، و بیاد آقا دو پار سزا زورنا پا اقوالو باندی، او بیا فعلم ترگنده شوی. قد مکر الذین من قبل فات الله بنیانم من القواعد، مخ کو چل ول کرے نو دوبم چل ور شروع کئی. دویم نمبر پایت یو درشم درشم کی وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. دا دیا کا شجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء. دا دو زلکی خزر غن شو چوئے سرالی گل دی اللہ یرا دیر خوالی خبری ویدا نن خدا سے عجیبا بیانو چی سم رزونو طول اغز منگو. شکر دے چی دا مرزون مواوری دا علاج ملازدہ کو نقصانون خپل لزان نلری کو خیرا. نو دا دیا گا شجرتون طیبا توتی و کلها کلحین بیزن ربیا، پا خلوم خیر وی پا زلوم توبا پلا سخپو پا اندامونو باندیم دا خیر خبرات. دا دویم سبق یعنی حالت دا مخلوق دا دنیا چکل بیان کی گی باران دا قرآن وری گی. درم سبق دایت شپک درشنا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. اجماعی دلیل وحیی پا مسئلہ دا توحید باندی ہر پیغمبر تا اللہ وحی دے کرے وا اعبدوا اللہ ہر امت تا امر دے کرے وا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو اجتنبوا الطاغوت دا مانا ما لکم من الہ غیرو دا دایت اتسل اختم پوری بوزی دایت نہ تل اختمنا بیا الادلہ شروع کی و ببل انداز باندی فرشتی ہم دا وی ادا اللہ تسبیح بینے دا اللہ نے یریگی او تاسو تو غک کے نخو نو بیا پسی مسئلہ توحید مرتبہ کی پایت یو پنزوس کی قال اللہ لا تتخذو الہین اثنین انما هو اله واحد دو موای زیاد خلا پریدا ایک یو دے اللہ اله واحد اله یو دے اجت روا یو دے نفی دے شرک فعلی او دے اعتقادی دوارو دا سبق بی دا آیت دوش پیتا پوری دریش تلوش پیتا پوری بیا دے پینزش پیتم نو اللہ انزل من السماء ایمان بیان د نعمو علا دل اللہ نعمتونو طول زمان دی کد زمکی نی رو باسم کد گولونو کد میونا دا ونو نی رو باسم کد گولونو نی رو باسم کد سارو دا خیرتو ندی او کد گبین دا مچو دا خلو ندی ان نعمو کلوها من اللہ عز و جل لا من غیری ندا مسئلہ پا اگدو بانی بوزی او بیا رد کے دا شرک اللہ لمثالون موائے فلا تضربو للہ الامثال اللہ لمثالون موائے ولی غلط خبر کو چھ بادشاہ ترسید نہیں کی گی ایسی دا سے اللہ تم نے کی گی دایت شپا گو یا پوری دایت واو یعنی للہ غیب السماوات والارض نعمتونم ذکر کی ارنف دا شرک فی العلم کی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم پیدائش دا اللہ پلاس کرے اختیار دا اللہ پلاس کرے دایت یو اتیا پوری دا دعا تیا نہ فین تولوا فینما علیک الولاغ المبین تسلی یعرفون نعمت اللہ وم سبق باقی کی نبی علیہ السلام نے تسلیم بیان ای یرا دا دلیل وحیوم دی حالت دا مخلوق آخر کی آخرت کے بہاری دنیا کی دا حق مقابلے تو دری دری دی و آخرت کے بے حال صحیح دا بیا پا اگدو بانی بیدی کی دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نم نقل گئی شروع دا سورت دا دا تخویف نا یعنی انذار مقام اول لے او دا انعام مقام یا دا تبشیر مقام دویم دے دی سورت تا غرائب القرآن والاوی و تسمى سورت النعم سورت النعم تم بے لگی ذکر طول بیان دا نعمتونی دے دا بندہ دا پارا او کو بندہ باندی اتا امر اللہ فلا تستعجلو راغ عذاب دا اللہ فیصلہ دا اللہ نو تلوار پہ مکوائی تو راغ راغ ولی را نگے ولی نو را روان دے کنا پاک من اللہ پاکی دا مناسب و تعالی دیر لوی دے دا اتنا چی مخلوق سر شریکی دا انداز سورۃ الانعام کنا دلیل بیان شو نو بیا سویلو ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دلتو ماغ مسئلہ دی کہ يعدلون دلتو اما یشرکون لیگی فرشتے بل رب الروح جوندن پا مسئلہ بانے روح جوندن دے تنکی روح نہیں نو جوندن نہیں وحی نہیں قرآن نہیں عقیدہ و عمل دے قرآن نہیں نو مخلوق مردار دے مر لے لکا سنگ چی سعودی تنسخا کی ندغه چې څا اعمال دي اجونه دي که روجي دي که خیراتونه دي هر څه دي دغه چې عقیده د توحید نو نو دا مردی مردار او پته اوس نه لګی ځن کدن کې به ته پته وي دا غټور څه شي دي بد بوی تینې دي بیا به ارمان کوي چې بیا دنیا ته لاړ نو بیا چرته تلې شي لګي الله فرشتي بر روح بل وحی سوره شورا کی ویلو کنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وحی لگی مین امری فیصلے پڑنا چا چیخو خوشی بندیان ہونائی اغل فہم ور کی دیر وقت کی انبیاء علیہ السلام وغیرہ علیہ گل دا انبیاء دا دور نرو سروح دا جندن دا مسئلے علم استعداد پوہا چالا چی غاڑی نو اللہ ور کی وہ یو تا وی روہ مخلوق اشتیا خبردارا چی انشتی سوک سرکول وارا دا حاجت بے زمانہ وائے مخلوق تنو خاص زمانہ ویرے گئے فتقونی عذابی بی توحیدی عقیدہ زرست کہ زما دا عذاب نو بچ شے کہ عقیدہ گندا نو عذاب نو نشے بچ کے اعمالو کی خوال اللہ رب العالمین دیر معافیوں کی عقیدہ مسئلہ کی سستی نزغمی انے معاف کی دلیلو نو شروع شو اول پدے بانے خالق دے ہر تا اللہ دے نبل سوک پیدا کری دے اسمانو نازم کا دا حق دا پارا دا اللہ والا عبد پارا ندی دا وقت رول دا پارا ندی دا زکار دا پارا دی لوئے دے دا اتنا چی مخلوق سر شریکی خالق اللہ دے او اجتنو کی بلتو کرا مدد کی خالق اللہ دے او حکم دا بلچا منی خالق اللہ دے او تعظیمون دا بل کی تعالی اما اشرکون یو دلیل شو دویم دلیل او دا دلیل علوی سفلی دوارا یو کرا دا او دے الافاقی دا بار دویم دلیل الانفس جی حالت دا بندہ پیدا کرے دے بندہ دے استاد کی نہ دو نو بیا دے خصیم مبین فی الحال دے بس جنگ کے ان کے دا اللہ سرا مقابلہ کے ان کے سرگن اللہ ویدے سمکو دے لگیا دے کئی نو دا دا اللہ سرا پردول لی کنا دا اللہ سرا خلاف کول لی دویم دلیل الانفسی درم دلیل الافاقی و دا حیوانات و دا قسمنا والانعام دنگر پیدا کری دی اللہ تاصل پاگے کے دفع ان گرمی دا تو دوالے ومتا و منافع و فائدیم دی اسسنا تاصل خرائیم سنگ تو دا سرمنی تو دا دا اونانی تاو دا دی ویختی تاو دا دی جامعی تو جوڑا لمتی تو جوڑا قالین تو جوڑا آت جوڑی گی و دی گرم گرمی دا پکیتا جوراب تو جوڑوا ٹوخلے تو جوڑوا دا ہر سی دستانی تو جوڑوا دلا سنو دا ٹول تاودی لکم فیہا دف ان ابل دف پکیتا وخ اخرا زان پہ موڑ کا ابیا پسردے کی والی بدبانی بے گی یو مخی ابیا برا کا گی ویت گیا ماں گرمی دا وجود کی حرارت پیدا کی لحم توید دی وجنہ کا لحم کے التحام دے جوش پیدا کول گرمی پیدا کول قوت پیدا کول نو تاسو لپاره کې ته تپم دی براس او بیا فائدې پکې نور مشتره خرچ کا سورلی پیو کا بار پیوڑا ساتای دی ضرورت ته پاره او ستینا تاسو خورایوم حلال کی او خوري اشته تاسو لپاره کې خایسوم کله چې بیګی بیا باغړو تا توری هون مراح باغړې ته وي د سارو دراټولو لزه اتری ہونی مخ کی کو ہین تصرحون او کلا چ شڑائی زکہ مسئلہ دا ڈول کڑی دا کنا دنیا کیم دا یو خاص تے سارو ڈیر والے د خرکار چ درخ رو مخ کی روانی دے دے فرعون زیات پ تکبر کیل تخرو تر روان دی کنا جمالن اچ بیا قچر دی آغا دا خیر سره پارا کلا کیو تہ پوس کے ور دی بم پہ خلاصئی ادے پاگی کم خوشا اللہ کے ولو جوختنی ولی جواب جواب بھی نہیں کی اوا جڑ سارا بانی جو پا غر کرے اللہ شل بیدیو سر دی نو تب یاد آگا جواب نہیں شکولے وکا پا کلی کی دیمونو چسو تو اوہ نیکا دقا سدا اوہ بلکل نیکا سدا پا بار بانی تو ادھر جامی ماتی نیکا ازان بازماش کرے دے بار کنزل کئی دسی دسی تچو تسوا قطع تا ہوئی بیا خولا کپا نقل باندی را ولی پا بار بانی پا کلی کی نیک چیتا سوائی جو بس آگا دنو جمالون حین توریون التو تا مخی قارون مال روان دے کنا ندیو تا خوش آلے دے خیرس جب کی حین توریون کلائی چی بیگئی راوالائی بیگئی چی راوالی ندائی مخی زکا کن چی بیگئی چی راوالی نو آگا مالو شوی دی ساروی کو خان دی که گڑی بی زی دی که دنگر دی نو آگا را روان دی خیٹی پشار آرولی دی سڑی چی تا گوری آسون خولی کاری گی سوی تا بیان ادا شانتا ورغمی بچی گدل تو پادشی نو غزال استقبال روان دی دا چی غروڑی دی ما جگر کی اساری تو باسه تبه کچی که اغا و بیر ترازور که خلی با کگا و اگا کی زده در قیدون اسخا پسخا زکر تسرحون رستو کرده اج اج توری هون مخی کرده اوری ستاسو اوری بارون ستاسو او خان دی خر دی قچر دی تطوان دی سون دی زن و علاقو کی بیزی دی غطی بیزی دی کشمیر پا غریز و علاقو کی بیزول دو دو دلی سامان تلی دی بازار نپا مخی کری او پا کمار رو دنگی اوری این توری هون او بارون ستاسو چنه غیر سیزون کی تاسو آغی تالی کن پزان واجلو بانی شق مشقت اشق شقاق بیالول لیکن پزان شلولو بانی زان با مردار که املا با ماتا کن علبه رسه اسنشی رسی ری دای پی ان ربکم لروف الرحیم او بیا دلیل دی والخیل والبغال پیدا کردی اللہ اسونا او پیدا کردی قچر والحمیر خرا لیتر کبو آج سورلیو که پیو خایسم دی پیدا کردی اللہ نراغتم لا تعلمون چی تصفینی پوا لا تعلمون یخلق ما لا تعلمون گاڑی موٹر لا رئی جزونا یخمال تاست اوس لا علم نشتی دا پیدا کئی ایل بغیر لکاویلی دی زینت دا خوراک دا غین جدا کری دا زکی ما ابو حنیفه رحمت اللہ علیوی دا خوراک ندی نخرا قچرو که اتفاق دی خیل که اختلاف دی دی ما ابو حنیفه قول بانی امروا دی جهادی اصنی چیز دی لالو زکی دا شروع شنو بیا به خلق لالی دا دی اوجنا پا کار ندا چه دا لالو لیشی و حرمت پا کنه دی چگنی حرام دی لی تر کبو او دا معلوم شکنا چه دا جهادی اصلی حدا اص نو دا دی لالو لوی ندی پا کار نو دا ضرورت پارا ضرورت پا وجبان دا دی خرطولم ندی پا کار جهادی اصلی ها چه پا نیت تا دی ریاغستی ها چه بدی بانی با خپل حفاظت کم ضرورت تا جهاد سو جهاد بفی کم د دې خرطول به د بلی دا غسلونه ګنا دي بل اخلی دا خرڅه دا غین سودمن اخلی خو بیا ټیک د استبدال بل خیر دی خدا نهي اصرف د خرطول د پاجې ټوپکی ګران شي چې خرطوم اي کالتوس ګران شي خرطوم اي نه چوشه چې ګران شي بیا رانی گی نه نه تو بل تو اخلی واچ خرڅه خرطول نه دی په کار لیکن په دینیت چې دا ور کوم نو د دین سودمن اخلم بیا صحیح ده د غنین خرطول د کراهت نه خالی نه دي کیدے سرا پرتا دس خاکی کی خونو پرتا وئی وعلى الله قصد السبيل لتركبوا وزينتا پیدا کیا تو تم چتا سپنے بوا وعلى الله قصد السبيل دلیل نے ذکر کر ادا ټول دلیل نے په خلق لگی دل خالق الله دې یو څو بل څو بل څو بل څو نتیجی طرف تا اسرا نقل کئ او ذمہ دار الله دې قصد السبيل بیانول دمیان د سمیلاری د نیغلاری علای د پاره د چې قون ویل دی یا من الله قصد السبيل دا الله طرف نه دی خوردل د نه غلاره قصد القاصد میان را نو څنګه تا ته دی کې لارې خوردل د جون د تیرولو نو دا شانت تا ته د اخرت ته جنت ته تیرودو او د اخرت د غټي لارې مخي الله په ذمہ باندې دی ته تنه کږي اوم کو غواړي الله نو ټول بروان کې په سم لارې باندې انزل بیا دلیل ندی اداوم په خلق باندې دی او اللہ فاقی یو اللہ دے چوری دا اسمان نا دا پاسنا او بو دا پا لکم منہو شرابن استاسو زنی دا غین از کلوشی از زنی تین بوٹی اونی پیدا کی فیہی تسی مون چپاگی کی چاری چرو آئی سائما سریدون کی چاری تولے کی گی ارتشے چی تسی مون چی چرو آئی پکی کداور شوگانی نوی پیدا کرے بیابم سے جھلکاو یمبتو لکم زرغنی تاسو لپباران بانی فصل خونان کجوری خور او ده هر قسم می و نورنام من کل ثمرات ازرغنی اللہ ده هر قسم می و نا یقینن دے کی دلیل قوم لا چی فکر کی اللہ خالق دے ده هر تر دائیو بھی کنا زرع زیتون نخیل عناب ذکر کو اگر ده می و ده قسم نید خروس توی عام کو و من کل ثمرات من ذکر کداو نیو و کل ثمرات زرغنی اللہ پاغی بانی تاثر ار قسم میوی ار قسم میوی دنیا کشتے نو ار قسم خوکدین و بجانت کی دی بلدی نشتے دی نوزو کیزے نکلی او خالق اللہ دے حکم کی نیولی دستاسو دا فائدے دا پارش پاوراز نورس پاوک مئی توری تابع دا حکم دا اللہ دی یقیناً دے کی دلیل دی خلق اللہ چیزان پہ پویائی وما ذرا لکم او پیدا کر دی اللہ تم چی پیدا کرتا سولا فیلار یو دا اللہ اختیار کی دی آتا چی پیدا کر دی مکہ کے مختلف دی رنگ ہونائی رنگ پر رنگ باندی دا رنگ نمراد چی پستر گل دی شیاغ رنگ امراد دی دا رنگ نمراد امزجا طبایع امراد دی سا گرم دی سا یخ دی سا خواگ دی سا تارخ دی سا تارو دی او سو علاج دے سو مرض دے دا مختلف قسمون اللہ پیدا کری دی دیکھیں دلیلون دی لی قومی یذکرون اللہ دے چتاب کرے دے دریا پاوکن خفل دا پارا دے چوخور تاسو دا غینا گو خطا دا چراو باسیتنا دا خواہص اسباب زمان سن کی نشت دے او دریا بونو سندونو کی عموماً چی پا غرون راغلی دی پا غی کی معدنیات رازی اگر تینا خلق رو باسی دریاب کی ملغلری جوڑی گی قیمتی حیلیتن تلبسونها اینی جازونا مواخر اشلا ان کی دریاب فیه روان پکی او چی طلب و کہتا سو دفضل اللہ نا دا دنیا خواهی چی تاسو دی قدر و کائی و القا فی الارض رواسی دا طول دلیون پا خلقت بایندی خالق اللہ دی خو کل یو شو ذکر که کل بل پیدا کری دی اللہ غرزولی دی یعنی دا سی معلومی گی لکه دا پاسی نچه ورزی دیلی دلان دینا ندی شی دلان دینا جو غر احاطه چه ختمی گی گورو بیا پاک ساک خورا دا بیا سر تشنش دی ورزولی دی پزمکبانی درانه درانه غرونا رواسی راسی تون جمع راسی دا پارا دی چه وانلی تاسو لان دی بحری محیط تی روان کری دی اللہ سندون والی لاریو مقرر کری دی انہارن اجر انہارن رسبلن جعل سبلن القادلن خدا نرا دی کنا وا سر عطف شی زالف تو اتبن و ما ان باردن اجر انہارن و جعل سبلن یسلک سبلن د پارا دی تحت دون چلار پی بیا مے منزل تدرسی دلو او د دین بیا غولوی منزل تدرسی دلو لار بیا مے مقرر کری دی اللہ نخی نخانی علامات و بن نجم هم یهتدون نخی دی کن در لری نسین کولی شوی چه ده غزی اللہ بازم ما غزی اللہ شوی در لری نسین کولی شوی ده غر نباورم نو اللہ بازم خفل زیادتر اصم علامات از تو رو بانی خلق لاری مومی افمان یخلق در طول دلیلون چو خالق اللہ دی اس نتیجه و زورنا اینو آتو چه پیدا کی هر چو یا پیدا کرده هر چو کمن که تاسو پشان دا چالا یخلق چه چی دی نیدی پیدا کری نو پیدا کی نیشی پیدا کولی نو تاسو دا زوار یو شان تکڑا دا چن کم حق چا اللہ لوائے نو آگی تنی دی حق باللوائے یو حبونہم کا حب اللہ ابرا خول مقرر روائے اولی بین صاف دا کار کوائی یقین اللہ او بیا دائی ذکر کوا فلا تذکرون دا نمی وازی قیساب ہوئے شمارے تاسو نعمتون دا اللہ نوی صاحب بمنکائی یقین اللہ خامخا لغفور الرحیم یقین خامخا دے دیر بخون کے دیر میرا بانا دا تا سمجھ کی صورت ابراہیم کی اولس کنا تلور درشم ال تے اخر ذکر کڑو ان الانسان لظلوم کفار بندہ دیر جاتی کہ ان کے دیر جات نہ شکر دے او دل تے ذکر کو لغفور الرحیم وجدا کہ دا نعمت دو طرف دی یو طرف د منعم دے یو طرف د منعم علیہ دے د منعم تر د منعم علیہ طرف ال تے ذکر کو نعمتوں میں ڈیر اکڑو خود دو سر سو اکڑو لو لظلوم کفار دل تک دا اللہ دا منعم شان بیان کر لغفور رحیم غلطی دن کی گی نو بخیری تو بو باسی بخیری رحیم مہربان دے ڈیر زیاد نور جن دی مخ کئی التے اگ والے راوڑ دلتے دا والے راوڑ وہ جا داوا سورت ابراہیم کی رد شرک کو ادا ویلو انہن اضللنا کثیرا من الناس دیر خلق گمراہ کو ناغت کی دیر گمراہ شنو داغ گمراہان و حالت ذکر کل ظلوم کفار دلتا سورت داولنا بیان دا نعمو کے منعم اللہ دے نو دلتا حالت دا منعم ذکر کو منعم سرد داغ ظلم و کفر ند دو بیاوم نعمتون کی غفور رحیم دے کتوبو باسنو اللہ پہ میرا بانے کی اللہ یعلم ما دویم قسم دلیل عالم الغیب اللہ دے یو اللہ دے چی پوئی کی بٹولا ہو چی پٹی ساتے ہو چی سرگندوائی نفی دا شرک و زورنا پدے بانے آج را مدد کی دو سوا دا اللہ نا نشی جوڑو لے سم نشی پیدا کولے وهم یخلقون دو پیدا کولے شی مخلوق دے مخلوق دی خالقان ندی خالق اللہ عالم پو ہر سبانی یو اللہ ادوی را مدد کیا غشانتا دا غو حالت خدا دے امواتن مردی غیر احیاء یعنی ندی جوندی وما یشعرون یا نا یبعثون ندی پواغو چکلو پورتا کولے شی پل حالو تا ندی معلوم اموات دی نو غیر احیائن ویلو تساجد شو پا دی چی در روز تو خلق باوی چی اس پا کی حیات را غل لے بیا موت پی امرا غل لے خو بیا پا کی تا حیات را غل لے او حیات دنیاوی یا جسدی یا عنصوری دی نو نفی کرا غیر احیات اموات کی دا کم موت نفی چکڑی دا غصه شده دنیاوی جسدی عنصوری اموات پا دغا معنی باندی نو پا غیر و احیان کی نفی چکی دا کم حیات ناغب کم را دی دنیاوی جسدی عنصوری امواتن مردی پا حیات مردی پا موت دنیاوی جسدی عنصوری سرا غیر و احیان ندی جوندی پا حیات دنیاوی جسدی عنصوری سرا که داو نو ای غیر و احیان عام پر دی نو زویلو تی ضرورت نپا دی کی بیا بفیده دی ویلی بفیده ہاں نفس حیات شو جسدی عنصری دنیاوی و نوائی نفس حیات وائی نو بیا خود حیات برزخی نفی رازی اگا مثبت تی در قرآن ولس دلیلون پاگی بایندی چی غشتی پس نمرگا اتوم را حیات تی یوزع فیه الحیاتو بی قدر ما یتعلمو و یتلزز یوزع فیه نوع من الحیات یو قسم دی جوندون دی جوندون ندی دی جوندون یو قسم دی جاغی پہ پوئی گی اور جزا و سزا لو پاگی باندی اور کولے کی گی برزخ کی نفی دے دیو کرلا وما شعرون یا نوی باسون اپ پوئی گی امن چکل و پورتا کولے شخ پلا پتا ہوتا نشتا دے و الہوکم الہم واحد دو قسم دلیلونا بیان شو یو نوع دلیلونا و خلق بانی خالق دے ہر سال اللہ دے اور نفی دے غیر نو کرلا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دویم قسم دلیلی ذکر که پا نفع دا علم باندی نتیجه اولا ذکر کرلا رد دا شرک فی الدعا نیلاو کم سر دا پی دویم تفریح کئی سرکولو والا دا حجتون استاسوی واللہ دے آتو کیمانی نشتے پا خیرت جلو ندو دو دی بد گنون کی دی مسئلے انکاریان زان لوی گنون کی دی یقینی دا ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون بیائی دلیل پا نفید شرک فیل علم ذکر کا عالم الغیب یو اللہ دے پڑتیو کو سرگن نا حب المستکبیرین یو سبق ختم شو دویم سبق پا بیان دا حالت دا مخلوق پتے او کاری تا نصب بکی راو خاتل نو دا غرا خطو کڑاو دے کڑے دے نصب جوڑ شو دا خلکو ضرور نا دے سجوڑ کڑلو دا غی تفصیل چو تاویلی شماز انزل ربکم اذا قیل لهم دو تاویلی شو دو سوک دی دا چمخ کی ذکر کر لا یحب المستکبرین تکبر والدی قلوب منکرہ دو تا چویل شو چو سر علی گلی رب ساسو سبیان شو و ایسی من دیر علی گلی لم ینزل شین بل انما ہوا اساطور الاولین دا اللہ دا کتاب خبری نی فخواچر چا لکلی کلی دروغ و بیانو غی بیانو یا دا مانا دا اساطور الاولین دروغ دلم منو زمان خونه پا کیتا نوا رشتیا هم دا رشتیا دا دا خبره دیر لرین دا قرآن چه به خلق ویس رو کچو به پلان که مولا ترجمه کی نو پاگ ترجمه کی دا ترجمه دا پختو ویم یا خو عربی تا که دا کنا ترجمه تون را دی دیمیم زور برا دی خونگو پختو ویم نو خبره با که گره وڑه فیست نو ترجمه به کولا ناگه ترجمه منافقانو تا دسه وی یهود و پلیتانو سکلو جو دا آیت نازل شو ادما کے کاپیرو ابو تے دس ویلی ابو تانو بارہ کی دس ویلی نو زمنگ پکے سا شے نو پا خدا سا شے پکے زمنگا نو چی منگ چے پکے ہم چی ویلی کانا سی راتن دی ویلی چی سبا کوئے کانا سبا چی راتن دی ویلی زمنگا کم کارے چی منگا منزونا کو از سا کار دے چرو جولا نسو نو اگو دا خبر رشتیا ویلی چی زمنگ پکے سا نو اساطیر الاولین لکون دا لمبانو یا دروغ دا پخوانو اگر تیر شیو دا دی ویلو نتیجه صدا چه بار که دو بوجون اخپل اد بوجون کاملتن پورا پرده دی قیامت او د زنی د بوجونو دا چانا چې خطا کړو ابي علم خطا کړو الا سا اما يزرون واور بدیات سچ دو بار کړو دغه څه خبري مخکوب خلکو کړی نو دغه څه عملونه وکړو چې په خلو دا خبري کوي امو قرازی نو پلا سخبو بس چل ول چی وسر سینو نبا کئی خاما خاکین قدم کر اللہ اولا زورنا بالاقوال دویم زر زورن ذکر کی بالافعال یقینا چل ول کڑاو خلاف دا دین آچ مخی دونو نو سزا پی اللہ ور کڑاو فات اللہ بنیانہم نو راغلے واللہ یعنی حکم دا اللہ ابادو دو دوتا بنیانہم اباد من القواعد دویخا عذاب ور کڑاو فخر را علیہ مستق نو پریوتو دو بانی چت دا پاس نئی را غلیو تا عذاب دا کم طرف نا جدو گنل امنو عذاب اڑو خیال نو ناسا پا پی عذاب را غلیو قیامت کی ابیا ہوئی آئی نشر رکای اللذین کنتم تشاقون فیم چرت دی شریکان ماسرا آغتو چی تشاقون چی زدو عناد کیا و خلاف کوتا سو دا حق پرستو سرا فیہم دا غوب بارکی اچرت دی اسرا والا کنا چی دین با بیانی دا پتا با ور لگی دا یا تو شاقون دا شقون ندی چودل آج چودہ بتاسو شلیدہ بتاسو پا بارد آگو کی چی بیان با کی دا چی نشی کولی لو پتا با چودی شلیدہ با ہولی چرت دی سغرا مدد کا کنا ہوئی وایا چی سکری دی کنی دی کنی تو شاقون تو عادون اب دعا تفیہ قال اللذین اوتو العلم ابوائی عالمان فرشتی یا نیکان عالمان او انبیاء علیہم السلام اگر چرت دی شرمنن ابدی عذاب فکافر دے آچ سونتن و آسو فرشتو پسیار تجیتی کنکی بخورو دانو نبانی مناقیرے دی شرکوا اسم شوی نو اس دو فرشتو تا گردن کے خوغارا القو السلام نکی بیو دو غارا تا بیداری وی با نو منگا چمنگا عمل کرے دے من سو انت قسم بد سورۃ الاعراف کے آیت لسے ہو کنا واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ رب منگا شرک کرے دے یو مطلب میں آوے لے داو دوم دلتے ما کننا نعمل من سو نعمل من سو یا دا مانا دا چھ مطلق انکار کی یا دی خپل عمل تا دو سیانی دیویلی شرک منگ نرے کرے سے بس تا دوستان سر مینہ کولا محبتم کو تانا زولیو تاول برخور کرلا اللہ وی ولینا یقینا اللہ دیر خبو دے پاغتا چی تاسو کری دی اوس امرو شو ننو دے ورونو تا دو داخ ابواب جدا جدا اینوی دا اینوی کنا فدخلو باب جہنم ووردن نسے اولی ابواب دی سورت حجر کے اولوستن لها سبعتو ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم دن نشه ورونو تا دوزاخ پا خپل خپل در جوانی جهنم تامیشا فلا بیسا مسول متکبرین یقیناً دیر بد دیزه دارام دزان لوی گونن کو دا اللہ دی کتاب نزان لوی گرن لیو وقیل اللذین اتقو ادوی مدل نیکان دا تقسیم تا سورة العراف کن لسید والبلد الطیب یخرج نباته بیزن ربی والذی خبثا لا یخرج الا نکدا الا نکدا نی مخی ذکر کو او الذي البلد الطيب اس بیانی او الیشی آچا تا چیزان بچ ساتی سرالی گریزی رب ستاسو وایدو خیران انزل ربنا خیران رب زمگراو لگری دیر خوگیخ دیر کول خبری دیر خی خبری کتابا خیران بہتر کتاب را لگری دی للذین آسنو فی آزی الدنیا آسنا قول دا غو دی خی خبری دا دی چاچی خوکڑو دنیا کی نو دنیا کی غدو پر کلے آجر احسنو فی حاضر دنیا سنا دائی خبر دے فی حاضر دنیا سنا دور دنیا کیوں خستا مقام یا فی حاضر دنیا مخصر رہے للذین آسنو فی حاضر دنیا حسنا آچال خدی کی دنیا کی خوکڑن دولت سری حسنتن کلے بدلا مجازات اور استانی خوڑی را بہتر دا ولنعم دار المتقین اسو بہتر دے کور دغا د پارزان بچ کے ان کو شرکنا دای دے مقابل وی کنا فلا بئس مثوى المتکبرین سو بد دے اگر سدی اگر دار المتقین جنتونی دے اسے دو انی حرونا دغا بزرگانو تتوفاهم الملائکتو طیبین پاکو پاک یقیده درستوا فرشتیو توی سلام علیکم دای جنتونو تا انتظار نہ کی رتن زور نہ بیا انتظار نہ کی دو لیکن درات لو دو فرشتو یا چرا شروع تو امر درب دی نہ چراغ بیا بچے با سے فائدہ نشتے دقشن تکار کڑے انتظار آغا چی مخی دونو زیادتی او سرونو که اللہ لیکن او پا پولو زانونی ظلم کهو رسیدر یو دنیا دوتا سیعات ما معاملو سزاگانی داو چکریو اگیر کردو آغا کانو بهی یستازی ان چدو گب گنا وقال اللذین اشرکو زورونو پا اقوالو بانی سورت الانعام یو سلطت تر اختمتا از دالو سے مشرک همیشه احتجاج پا تقدیر کئی ویچی اللہ پی ندی خوزما کار بین نکاو کنا نظب کوم اللہ پا دی خوشحاله دی لکه سوک زهر رو خوری اوال نشی بیای خوری لکه بیا زهر مخورا نوی که دا اللہ پا دی بانی سره واج لیو جزو پی مخی پیر واجرم که نظب بیا خورم نو بیا والی خوری و پیره دی صدمه و کرنته بیا خوری و شرکین ویلی دی لو شا اللہ ما عبدنا من دونی مطلب سو لو کان تعالی کارهن لما فعلنا لانکره علینا بالعقوبه ولما مکننا منه ابن کثیر مانا کئی کہ اللہ پدی رضا نوے دا اللہ تدا فخنے دا تاس چوتا شرک وائی نو منگا گھرونو بین کول لانکره علینا بالعقوبه منگل بے سزا را کڑوا اور زمنگا دا کار بے پینا کول زمنگا گھرونو پی کی گی نو معلوم دا چی پدی باندی اللہ رضا دے نمنگ نزمنگ مشارانو انو منگ من کڑا سوا داغنا دا حکمنا من شئی نیسوم اشراکی فعلیت تحریم بے کو دزاننا منگ بنو کری امدقشان تا احتجاج پا تا دلیل نیولیو آغا چی مخی دونو پیغمبرانو تا حق ویلیو حق ترا گرزول دا پیغمبرانو کار ندیس ما علی الرسول حل علی الرسول اللہ بلاغ المبین درم سبق حالت دا مخلوق بیان کے درم سبق الادلۃ الاجماعیہ النقل الوحیہ نقلم دے وحیم دا یقینا لے گلی منگا پار کلی کی ہر امت کی رسولن استاد پچمی لے گلی استاد پدی مسئلہ اعبد اللہ واجتنب الطاغوت اعبد اللہ الا اللہ پدی ویلی اجتنب الطاغوت لا الہ پدی باندی ویلی دی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ تاغوت نے انکارو کی ایمان پا اللہ روڑی تاغوت چا شے دے تاغوت یو شے ندے ہر تو چی پا دین کی دا تمخل رازی کاغا قبر دے کاغا بوت دے کاغا ڈن دے ون دا بوٹے دے جنڈا دا او کے غلاف دے حاکم دے مر دے او کو جوان دے دے انسان دے او کے پیرے دے ہر تو شے چی تاغوت دے انی عبداللہ وجتنب تاغوت نو زنیو حد اللہ و منہم من حقت علیہ الظلالہ زنیو چی اللہ پا سمر روان کرلو یعنی طلب پا کتاو خیر اللہ پا سمر روان کرلو از زنی چی فیصلہ دا گمراہی پی شوی دا فسیرو فی الارض مکذبین سر اللہ سوکرو انتحرس علی حدا سر توبہ آخر کے اولا سر حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کتاو حرس کئی کوشش کئی پا سمی تدراؤڑے دو دو دو نو دا ستا لس کی نشت دے بے شک اللہ نروانی پا سم سوک چی خطا روان دے را گرزی نو پا مخ روان دے نو اللہ نرا گرزی نشت دے لور سوک امدادی سورت قصص کی تاسولو سنک لا تہدی من احبابتا ولیکن اللہ یہدی من یشا نایت شپک پانزو سملو سے واقسمو باللہ زورونا پا انکار دا آخرت باندی قسمونے کردی پنم دا اللہ بانی پاک قسمونے لا يبعث الله من يموت اور تو من کی اللہ چمری قیامت نشتہ دے ولینا لوز کرے دے اللہ لوز ادے پہ ذمہ دار غوانی کرا لیکن دیر خلق پہ نہ پوئے گی پیغمبران مثل لے گل قیامت ولی راولم دور سر متعلق دے پیغمبران میں ولی لے گل لیبین لهم الذی یختلفون فیہ چی پیغمبر بیان کی تو سوچو پی کہ اختلاف کرے دے یا قیامت برازین اولی رازی لیوبینا لهم الذی اختلفون فی سرگن کی تو حکم داغے چی تو پی کہ اختلاف کرے دے دنیا کی پی مسئلو کی اختلاف کرے دے قیامت کی اختلاف کرے دے تو اللہ سرگن دی اور چی سرگن کی کافر انہم کانو کاذبین پوشی کافر چی تو در اجنو چی قیامت نشتے کولی ما تسدی گونو ویم فیکون نو کیگی والذین هاجروا ترغیب هجرت طرف دے پکم کلی کی اوسے علاقہ کی اوسے دین نکیگی بیان دیو کو نو لارش تینا کانا چی تا نپری دی دین کولو تازاد لارش دی کلی نبل دی تلاشا آتو چی حجرت اوکو پا دین دا اللہ کی پستا غینا چی جاتے او سر شویوی یقینی دا خامخا زیور کوم دلو دونو دنیا کی آستان تن کلی زیور کول خولی درجا اجر دا خیرت لوی لوکانو یا علمون کچری دو بی پویدے سورت عنکبوت اخیر کی ملستیو مسئلہ دا جہاد وا نالتیم دا حجرت ذکر کرو دنیا کی والا خور کوم سورت نساء کی آیت ویم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله عفوا غفورا من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا بياب مزمكه کی ایت نمبر 100 سل مزمکه کی بیاب می مراغما كثيرا مراغمن کثیرن وسع خاور ڈیرا زید آرام ڈیر افراخی چدو کور نووت فقد وقع اجره علی اللہ دد ایول د اللہ پہ ذمہ بانے شو ادے اللہ غفور رحیم یہاجر فی سبیل اللہ ہجرت کندل تے ذکر حالت مراغمن کثیرن ذکر کو عدل تو وی لنبو انه فی الدنیا حسنا مبوعتن حسنا مباعتن حسنا اخرت کی اجر خوڑیر لئے دے لو کانو یعلمون آتوک چکلک دی پا دین ملک پری دی قوم پری دی خپل نصب پری دی خود دین نپری دی کلک دی پا دین بانی برداشت کئی نو دغ خلق چی صبر ہو کو برداشت ہو کو دو دوستو مقام دے علی ربیم یتوکلونو پر خپل بانی چیزان سپاری نو دادی چی دو با کل کور پری دی حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلمو ادول دا حاجر ورکوم انبیاء منو لگل لیکن طول تمہیں طول مناری نلی گلو الا رجالان دا مطلب ام دے چی زنانو کی پیغمبر ندلی گلی خدا مارا ام دا چی نمی لگلی پیغمبران مخصوصان لیکن نران می لگلو بہادران فرشتی ام نوی زنانو ام نوی او دا ام بوچی بہادرانو نوحی الیہم بہادران تمی وحی کریوان فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون تپوسو کہ دا عالمانو نا دا کتابونو کتاس پینے پوا یہودنو تپوس تاسو ہے فاسألوا على الذكر قیاس ثابتی وابیان دی کسی برا دا اعتراض کی کان وی تاسو ہے فاسألوا على الذكر تپوسو کہ نو چی تپوسو کہ نو ملا با فتوہ در کئی نو قیاس ثابتا ہوئی تاسو وی اخو یہود یہودنو تپوس کوئی دا شلی ونی دی یہود طول بیمانو دو نبی علیہ السلام زمانے کے کنیکان عالمانو پکی عیسائیانو کنیکان عالمانو وہ اخپل پرے دے دے پردونو تا پوسو کا غبت تا ام دا خبر ہوگی چی دا غشانتا دا لیگلی میو بالبینات والزبر صاف دلیلون سرا اکتابون سرا وارا ایو درو میلو گتا تا کتاب دا عزت کتاب لیتو بینا لیلناس مانو زل علیہم چه بیان که تو صاف صاف دی خلکو تا آغا تا چرا لگلی شوید ہوتا اخای چه دو بوتا فکرو کی دی کتاب لگل لسو دو پار دی لی تو بینا لیلناس لی تطلوه ندی یوازی بیانه بوتا اتبین تفعیلی ویلی یوزل ندوزل ندرزل ند حتی یاتی اکل یقین تر مرگ بوتا بیان دی کئی او خلکو تا بیرسای بینات اخلی دلیل نمیور کرو زبر صحیفی وار کتابونا قرآن را یرا دا عذابنا افامن الذین مکروا السیئات یخسف الله بهم الارض اللہ دی پزمکو منڈی نو سوک بد اخلاص کی یا راشی عذاب پی من حیث لا یشعرون دا کم ترم دا چیز دو خیالو مشترے پا آرام ناسے پا قلار پا خپول کور و جرکی آلتا کی بی عذاب راشی دا رو تصورو میشی یا عذاب براشی دا غلط دبانی راولینو بیا بسکائی یا یون سی اللہ فی تقلبہم پدی چکرون دو کی گردی دو کی گردی دا گردی سی حات دزمی سیل سا پارا پدی سیل سا پا کی بھی گاڑی اور غلی مرداری کی تقلبہم تقلب کی پر گردی دو کی فما ہم بی موجزین جاز پر اور غلی یا راشی وین سی اللہ علا تخوو پیارولو دا پاسا پیاری دا پاسا یار راغلا دے پوشی چی پریشانی را لعذاب را روان دے بیا پی عذاب روان دے نیک کمزوری کن کی مہربان ذکر خود تدمہ اکرلا اولم یراو الہ ما خلق اللہ بیا دلیلن شروع شو تلورم سبق انیمتون باری دیو که داخلی طول دا اللہ دی اللہ پیدا کری دی صورت او گورا اندیل یمینی و شمال دخی او دا چپ طرف دا اللہ دا حکم تا بیدار دی او دی زلیل دا اللہ حکم تا زما سورہ چی دی طرف تا نوری او نو بیا گورا زما اللہ سم رو گود دی او داغ سورہ چی نور را طولی گی نو دا سورہ سر را طولی زخ پر سورہ نشم قابو کولے چی سم رضای ما اغم را سورہ پاتی کم بل سورہ ام نشو کولے نو دیتا نگوری داغ شان تا توم دا اللہ پا قابو کی دا اللہ دا حکم تا بیدار دی زند سر فرشتی زان لوی نگری اب یاد نعمتونو تذکرہ یہ ریگی در ابنا دا پاسینا یہ فعلون ما ومرون وقال اللہ لا تتخذو الہ اثنین انما هو الہ واحد اللہ ویلی دی منسے الہ اثنین دوا اچھا پزرگونو لکونو کرولونو باندی ناغب سی آئی من کری دی یقین الہ دے کیاو خاص زمانو یرے گائی او بیا لہو الدین واسبا ایک یو دا اللہ دے قانون واسبا